i to z całego świata. Wśród nich ultramaratończycy z Polski, tacy jak Witold Pawłowski. Pogoda się zapowiada całkiem nieźle w tym roku, ani nie ma być za gorąco, ani zbyt mokro, więc tutaj stabilnie. Kontuzji mam nadzieję, że nie będzie. No dystans jest przerażający, więc no, dwie noce są bez snu de facto i to jest najcięższe chyba. Najlepsi biegacze powinni zameldować się na mecie za jakieś 20 godzin. Szamoni, Krzysztof Łoniewski. A za 24 godziny? No, ktoś powie, czemu nic nie ma o siatkówce. Niedługo będzie więcej. Jutro rozpoczęcie Mistrzostw Świata w siatkówce, pierwszy mecz Polaków. Teraz tylko słowo od byłego reprezentanta Polski w siatkówce, Pawła Papkę. Obejrzymy mecz, wielkie święto siatkarskie, ponad 62 tysiące osób na meczu siatkarskim, co jeszcze się nie zdarzyło w historii. Cóż, no oczywiście nerwy są, reprezentacja jest lekko przebudowana, jeśli już mówimy stricte o naszej reprezentacji Polski. Wielki obiekt, to też jest nowa sytuacja dla naszych zawodników, no ale Serbowie są w podobnej sytuacji. Byłem na tym stadionie przed chwilą. Właśnie widzę, bo masz jeszcze akredytację na szyi. Gigantyczny obiekt. Bardzo ciekawe, jak to jutro wypadnie, ale o tym za kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. No, że obiekt jest gigantyczny, to wiemy nie od dziś, ale jak będzie tam wyglądała siatkówka, tego jeszcze nie wiemy. Myślę, że to będzie niezwykłe. Otóż to prawda, tym bardziej, że stadion jest zbudowany dla boiska piłkarskiego. W związku z tym ogląda się większy obszar tymczasem. Tutaj trzeba się skoncentrować na tym małym kwadracie, no, prostokącie. I doping 60 tysięcy kibiców może dodać skrzydeł, albo może zgnieść rywala, wgnieść, wkręcić w parkiet. Równie dobrze może wkręcić naszych. Pod presją, to prawda, z presją. To prawda. Gra się albo lepiej, albo gorzej. O Mistrzostwach Świata w siatkówce jeszcze porozmawiamy dziś szczegółowo w popołudniowej audycji, ale tak pewnie po 18 się spotkamy w tej sprawie. Tomasz Gorazdowski, dziękuję bardzo. Dziękuję. Sponsorem programu jest Grupa Energa, współorganizator programu edukacji żeglarskiej Energa Sailing. energasailing.pl. Wieczorem i w nocy z północnego zachodu będzie się przesuwała strefa opadów. W nocy deszcz dotrze do Trójmiasta i do Łodzi. Temperatura w nocy od 9 do 13 stopni. Jutro wszystkiego po trochu. I słońce, i chmury, i deszcz. Najwięcej słońca na zachodzie, najwięcej deszczu na Mazurach i na Lubelszczyźnie. Wszędzie wyrównana temperatura od 20 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład lustrzanka cyfrowa Canon 60D z obiektywem 1785 i nagrywaniem filmów w jakości Full HD za jedyne 2999 zł. MediaMarkt.pl. No i jak wyglądam? No powiedz. A bo ja wiem. Dobrze mi, bo mi dobrze. To mogę? No, bierz. Nic dziwnego, że świat staje na głowie. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za jedyne 38 950 zł. A Ford Ka z radiem, klimatyzacją i lakierem metalizowanym lub Ford Kuga w specjalnych wersjach Titanium Edition w równie kuszących cenach. Zapraszamy do salonów Forda. Niskie ceny od Lidla. Dziś opowiem coś ostrego. Szedłem plażą, kabanosy wieprzowe po 5,55 za 175 gramów. A tu krab! Kabanosy wieprzowe 5,55. Ale nie robił ciach! Wędliny Pikok w kawałku 20% taniej. Bo sobie uciął! Pikok 20% taniej. Komara! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kabanosy wieprzowe aż 175 gramów za 5,55, a wędliny marki Pikok w kawałku minimum 20% taniej. A krab śpi. Regulamin promocji dostępny na Lidl.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Trzypłytowy album wydany w rocznicę pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej Niepokorni. Muzyczny zapis z 1981 roku. W tym historyczne wykonania Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Macieja Zębatego, Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka i wielu innych. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Dziennik Rzeczpospolita, Tygodnik Przegląd, Irka. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Super akcja, mówię ci. Facet coś kupuje, niby nic się nie dzieje, nagle następuje zwrot. Zwrot akcji? Nie! Zwrot kasy! Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Może hot doga? Nie, no pierożki. Nie, chyba wolę hot doga. A może jednak pierożki? Co podać? Kawę poproszę. Wiemy, że trudno się zdecydować. W końcu na stacjach Lotos i Lotos Optima pyszne pierożki są naprawdę pyszne. A hot dogi z szynki są naprawdę z szynki. A kawa? Aromatyczna kawa jest oczywiście aromatyczna. A ty już wiesz, na co masz ochotę? Pierożki, hot dogi, kawa. Zapraszamy do Kawę Punkt na stacjach Lotos i Lotos Optima. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12 minut po 17:00, audycja popołudniowa. Już się chyba zaczęło w Żywcu. Chciałam poinformować słuchaczy, którzy jadą na męskie granie do Żywca, że jest dosyć duży korek na S1 już w stronę Zabielskiem zaraz i cały Żywiec i cała droga żywiecka już jest zablokowana. I jakby można gdzieś w radiu powiedzieć, jakie są pierwsze koncerty, bo na pewno nie zdążymy. No, nie wiem, kto będzie, kto gra już teraz, bo zaczęło się o 17:00. Jest Brodka, jest Dawid Podsiadło, Illusion, Tomek Lipa-Lipnicki, Shipyard, Wonky One, Skubas, Wawa Muffin, męskie granie orkiestra, ale jaka jest kolejność, tego nie wiem. Tak więc pewnie Stelka post factum dzisiaj wieczorem, późnym wieczorem będzie nadawał z Żywca, no, ale dla pani to żadna pociecha, bo to już będzie po... Forgot that disco sucks. I ended up with nobody and I started feeling dumb. Maybe I should play the lead guitar and Pat should play the drums. Take me back to the shack, back to the strap with the lightning strap. Kick in the door, more hardcore, rocking out like it's 94. Let's turn up the radio, turn off those stupid singing shows. Down with my girl and I made up with my dad. Had to go and make a few mistakes so I could find out who I am. I'm letting all of these feelings out even if it means I fail. Cause this is what I was meant to do and you can't put that on sale. Take me back to the shack, back to the start with the lightning strap. Kick in the door, more hardcore. It's 94. Let's turn up the radio. Turn off those stupid singing shows. I know where we need to go. Back to the shack. We belong in the rock world. And there is so much left to do. Tu Trójka, 16 minut po 17:00. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Krakowa, a tam samochody parkujące gdzie popadnie, drewniane budy, szpetne lady i stoliki. Tak wygląda rynek główny wizytówka Krakowa. Choć Salon Krakowa chronią przepisy o parku kulturowym, to adwokaci ze Stowarzyszenia Obywatel na Straży zarzucają urzędnikom omijanie i celowe nieegzekwowanie restrykcyjnych przepisów. Samochody dostawcze, dziesiątki kramów, kawiarnie, dorożki, wystawy, koncerty, festyny, uliczni artyści. Krakowski rynek pęka w szwach. No mamy chociażby dzisiaj, stoi tutaj kilka, nazwę to brzydko, but z pojemnikami na zapleczu, z płytą pilśniową z tyłu. No to nie jest Salon Krakowa. Mówi Witold Liguziński ze Stowarzyszenia Obywatel na Straży. Adwokat dodatkowo podkreśla, że obsługa wszystkich stanowisk, która odbywa się z samochodów, jest nielegalna, ponieważ na rynku zgodnie z uchwałą nie mogą zatrzymywać się żadne pojazdy. Tymczasem mamy tu, na rynku stoimy, mamy wyznaczonych 8 parkingów oznaczonych znakiem P, na których mogą parkować samochody. Jest to sprzeczne z uchwałą. Obecnie na rynku po zakończonych w niedzielę targach sztuki ludowej pozostało 9 kramów. Filip Szatanik z krakowskiego magistratu tłumaczy, że tak zostały skonstruowane umowy z najemcami i w drewnianych budach na tle sukiennic nie widzi nic złego. Ludowe jest, jest ludycznie, jest ludowo, jest przaśnie. Na wszystkie tego typu rzeczy na pewno musi wyrazić zgodę miejski plastyk. Przejęzyczenie rzecznika może być trafne, bo wychodzi na to, że miejski plastyk zezwolił na handel żelkami, kożuchami, kiełbasą z grilla, a z budki w kształcie wiatraka na sprzedaż gofrów. Na szczęście nie ma jeszcze grzybków, muchomorków z grzańcem, bo to byłyby rzeczy naprawdę wołające o pomstę do nieba. Nie jest źle. Za to swoją sytuację jako złą określają muzycy i mimowie występujący na rynku, którzy twierdzą, że jest ograniczana ich wolność artystyczna. I też padły słowa od pewnej urzędniczki, która stwierdziła, że niektórzy artyści muszą wybrać alternatywne miejsce zamiast Kościoła Mariackiego, bo gromadzą zbyt wiele ludzi, ona nie może przejść na inną ulicę dalej. Mówi Rafał Śpiewak, wcielający się w rolę diabła na krakowskim rynku. To jest po prostu jeden wielki paradoks, coś, co się dzieje pod nazwą Park Kulturowy, absolutnie nie ma nic wspólnego z wysokim poziomem kultury. Ja byłem świadkiem, kiedy pojawił się na ulicy Kaczor Donald w pluszowym przebraniu i wtedy urzędnicy mówią, że nie mogą sobie z niej poradzić. W tym zakresie urzędnicy rzeczywiście chcą bardziej restrykcyjnych przepisów. Niewykluczone, że poważnego liftingu będzie wymagała uchwała Parku Kulturowego, która by też mogłaby tutaj przysłużyć się wyjaśnieniu pewnych spraw. No, nie chcielibyśmy w przyszłości stanąć przed taką opcją, że zero artystów na rynku, że dla świętego spokoju nie dajemy nikomu zgody na to, żeby na rynku głównym występował. Krakowski rynek może jednak stracić swój klimat, bo część artystów zniechęcona bezsensowną walką z urzędnikami zapowiada wyprowadzkę. Przeczuwamy, że chyba niestety ktoś ma plan, że chce zlikwidować nas wszystkich stąd i ja prywatnie wiem, że do końca roku chcę się wyprowadzić z Krakowa. Kilku artystów już to zrobiło. Artyści planują protest przeciwko restrykcyjnym przepisom o parku kulturowym. Członkowie ze Stowarzyszenia Obywatel na Straży na razie piszą skargi do magistratu na nieprzestrzeganie przepisów. Jeżeli te okażą się nieskuteczne, chcą wytoczyć miastu proces. Z Krakowa relacjonował Paweł Pawlica. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Z Krakowa teraz myślami przeniesiemy się do Żywca, bo te dźwięki na pewno dziś się tam pojawią. Nie ma dużo więcej. męskie granie orkiestra. Chciałam powiedzieć w sprawie występów tej pani słuchaczce. Kolejność jest na Facebooku, jeżeli ktoś zalajkuje Trójkę, to ukazuje się plakat i są podane godziny występu kolejnych zespołów. Na rozgrzewkę pojawiła się Kapela Góralska o 16.45, a potem według planu o 17.00 Shipyard, o 17.30 Wonky One, o 18.10 Krzysztof Zalewski, o 18.55 Wawa Muffin i Wienio, ale do 18.55 to pani pewnie już dojedzie, tym bardziej, że jeszcze jeden nawigacyjny telefon dla pani. Chciałbym może podpowiedzieć tym, którzy zmierzają, jak można objechać ten korek gigantyczny, przy czym ci, którzy stoją już na Żywieckiej pod Żywcem, to już za wiele nie mogą podziałać. Można jechać od Bielska na Straconkę między Brodziem i objeżdżać to, zjeżdżając z Góry Burgałowskiej w lewo w stronę amfiteatru, ale jest jeszcze jedna droga dla wszystkich jadących od kierunku Bielska. Kierować się na Szczyrk, Lipową, następnie z Lipowej ulicą Leśnianka dojechać do Żywca Armii Krajowej i kierować się przez Wieprz, Juszczynę i z drugiej strony zupełnie objechać Żywiec i od Świnnej można do amfiteatru chyba dużo łatwiej podjechać. Natomiast korek jest rzeczywiście gigantyczny. Ja niedawno jechałem na Lipową. Droga jest w miarę przejezdna. Dziękuję panu za telefon i za rady, jak dojechać. Chociaż to chyba rady dla miejscowych, bo ta trasa alternatywna była trochę skomplikowana. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa.polskieradio.pl albo SMS-em w każdej sprawie 71 335. 24 minuty po 17. Radio Alkomat. Radio Alkomat to cykl, który przez wakacje w każdy piątek pojawiał się na naszej antenie. Była to część kampanii społecznej Powstrzymaj pijanego kierowcę, organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przez dwa wakacyjne miesiące wysłuchaliśmy opowieści kierowców, którzy po pijanemu spowodowali wypadki, często dość poważne, w których były ofiary śmiertelne. Dlatego w tym cyklu zachęcaliśmy też do tego, aby reagować, kiedy widzimy, że pijany wsiada do samochodu. Być może uratujemy komuś życie. Jednak oprócz naszych reakcji i organizowanych przez policję kontroli trzeźwości, trzeba jeszcze odpowiednich kar. Niestety nie do wszystkich dociera, że jeżdżąc pod wpływem można zrobić komuś krzywdę. Pan Andrzej wiózł na skuterze koleżankę. Był pijany. W wyniku wypadku, jaki spowodował, dziewczyna odniosła poważne obrażenia. Nie był to pierwszy raz, kiedy pan Andrzej jeździł po pijanemu. Był nawet raz karany. To nie powstrzymało go przed tym, żeby nie wsiadać na skuter, kiedy jest nietrzeźwy. Dlaczego? Wiedziałem, że nic poważnego mi się nie stanie. Znaczy nie zrobią mi nic poważnego, tak? Nie myślałem o konsekwencjach prawnych. Bo tak naprawdę jak uprawomacniał się ten pierwszy wyrok, to tego dnia, co się uprawomacniał, 14 dnia, miałem wypadek właśnie. To więc nie mogli mnie potraktować jako recydywę z tego, więc nie są wysokie kary za to, tak naprawdę. Prawa jazdy mi nie zabrali, bo nie posiadałem, bo na skuterze to każdy może jeździć. Tak naprawdę to kary nie poniosłem, bo dostałem w zawieszeniu kolejną grzywnę, którą właśnie spłacam. Na szczęście czasy, kiedy pijani kierowcy mogli nie bać się kary, już się kończą. Sejm pracuje właśnie nad zmianami w prawie zaostrzającymi kary dla tych, którzy nie rozumieją, że jeździć po pijanemu nie wolno. Mówi Tomasz Darkowski, dyrektor Departamentu Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Taki kierowca poniesie faktyczną, realną, odczuwalną sankcję. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że taką sankcją nie jest kara w zawieszeniu, a taka kara była orzekana w 98% przypadków wobec kierowców, którzy zostali złapani w stanie nietrzeźwości. Taką karą powinna być przede wszystkim wysoka kara pieniężna. Projekt wprowadza zadośćuczynienie w postaci opłaty na fundusz pokrzywdzonych przestępstwem i taka minimalna kwota za jazdę w stanie nietrzeźwości to jest 5000 zł. Jeżeli ktoś został złapany po raz drugi, to ta kwota to jest 10000 zł. Jest to kwota minimalna. A odbieranie prawa jazdy? To jest drugi element zmian przygotowanych w projekcie. Po pierwsze, zostaną przedłużone zakazy prowadzenia pojazdów, które już obecnie są przewidziane przez kodeks karny. Zakaz będzie mógł trwać w przypadku osoby złapanej po raz pierwszy na jeździe w stanie nietrzeźwości aż do 15 lat. Zresztą kodeks będzie przewidywał, że minimalny zakaz wobec takiej osoby wyniesie 3 lata. Natomiast jeżeli ktoś jest takim quasi recydywistą albo spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości, może zostać mu odebrane prawo jazdy na zawsze. Ci, którzy jeździli po pijanemu i zostało im zabrane prawo jazdy, oni wprost mówią, że no i co z tego, że mi zabrali prawo jazdy, jak dalej jeżdżę? Czy to już nie będzie wykroczenie, a to będzie przestępstwo? Tak jest. Jest to kolejna zmiana właśnie ze względu na to niekorzystne zjawisko, o którym pani wspomniała, że osoby jeździły samochodem, nie przejmując się specjalnie grzywną za wykroczenie. Według tego projektu osoba, która utraciła prawo jazdy na mocy decyzji właściwego organu i będzie prowadziła ponownie samochód, popełni przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2. Zmiany wejdą w życie prawdopodobnie pod koniec tego roku. To był ostatni odcinek z cyklu Radio Alkomat, który przygotowywała Gabriela Darmetko. To był nasz wakacyjny cykl. Wakacje się właśnie skończyły, znaczy kończą się ostatni piątek wakacji. Trójka, minęła 17:30. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dane GUS dają powody do optymizmu. Z informacji Urzędu Statystycznego wynika, że wskaźnik PKB wzrósł o 3,3%. To nieco lepiej niż wynikało ze wstępnych szacunków. Wskazywał on, że PKB w tym czasie zwiększyło się o 3,2%. Główny ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski podkreśla, że drugi kwartał to dobry czas dla polskiej gospodarki. Struktura wzrostu gospodarczego jest również bardzo dobra, ponieważ wzrost gospodarczy w Polsce w drugim kwartale był napędzany przez popyt krajowy. To oznacza, że zarówno konsumenci wspierali wzrost gospodarczy przez wydatki konsumpcyjne, jak i również firmy i gospodarstwa domowe i rząd wspierały przez inwestycje w środki trwałe. Ekonomista ostrzega, że kolejne kwartały nie będą już tak dobre. należy przede wszystkim wskazać na rosnącą niepewność przedsiębiorców w wyniku narastającego i nasilającego się konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, skutki embarga, które odczują polscy przedsiębiorcy i pogorszenie perspektyw wzrostu w strefie euro. To powoduje, że utrzymanie tych wyników z pierwszej połowy tego roku może być bardzo trudne. Popyt krajowy w drugim kwartale, liczony rok do roku, wzrósł o 5,1% z danych GUS. Wynika poza tym, że inwestycje od kwietnia do czerwca zwiększyły się o 8,4% liczone rok do roku. Cena nie będzie już głównym kryterium oceny oferty przetargowej. Sejm przegłosował poprawki Senatu do nowelizacji prawa zamówień publicznych. Nowelizacja trafi teraz na biurko prezydenta. Maria Janyska z Platformy Obywatelskiej, sprawozdawca Komisji Gospodarki, podkreśla, że najważniejsza zmiana dotyczy właśnie stosowania kryteriów oceny ofert. Tak, aby wyeliminować to, co jest teraz w praktyce wielkim mankamentem, nadużywanie stosowania jako jedynego kryterium cenowego. Ponad 90% zamówień w Polsce jest rozstrzyganych niestety w ten sposób. Ustawa przewiduje, że cena jako jedyne kryterium będzie mogła być stosowana wyłącznie wtedy, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny na rynku i ma ustalone standardy jakościowe. Bezrobocie w Unii Europejskiej bez zmian. Z danych Urzędu Statystycznego Eurostat wynika, że w lipcu bez pracy w strefie euro było wciąż 11,5% osób. Poziom bezrobocia w całej wspólnocie wyniósł 10,2%. Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Niemczech i w Austrii, 4,9%. Najwyższy w Grecji i Hiszpanii. Stopa bezrobocia w tym ostatnim kraju wyniosła 24,5%. Sprawdzamy, jak kończy dzień giełda papierów wartościowych w Warszawie. WIG 20 na minusie 0,18%, WIG lekko na minusie 0,03%. Obroty wyniosły dziś ponad 1,655 mld zł. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy dużo, 3 zł 49 groszy, ale mniej niż rano. Euro kosztuje 4 zł 21 groszy, dolar 3 zł 20 groszy, funt brytyjski kosztuje 5 zł 31 groszy. Uncja złota kosztuje w tej chwili 1287 dolarów. Z zachodu przesuwają się opady deszczu, z północnego zachodu ta strefa nadciąga. W nocy deszcz dotrze do Trójmiasta i do Łodzi. Temperatura od 9 do 13 stopni to w nocy. Jutro w ciągu dnia wszystkiego po trochu, i słońce, i chmury, i deszcz. Najwięcej słońca na zachodzie, najwięcej deszczu na wschodzie. Wszędzie wyrównana temperatura od 20 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 3 września w Saturnie. Aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. A także specjalna oferta na początek roku szkolnego. Twój wymarzony, lekki, smukły i wytrzymały MacBook Air z 10% rabatem dla nauczycieli i studentów, czyli już od 3329 zł i 10 groszy lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Teraz w OBI zaczynamy wielką posezonową wyprzedaż. Mnóstwo produktów w obniżonych cenach, a wybrany asortyment tańszy nawet o 70%. Tak, nawet 70% rabatu na wybrane artykuły podczas wyprzedaży w OBI. Sprawdź w najbliższym markecie. Oferta ważna do 25 września lub do wyczerpania zapasów. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Tym razem przeniesiemy się na południe Hiszpanii, do słonecznej Andaluzji. Wystąpi zespół Michała Czachowskiego Viva Flamenco. Do już 7 września o godzinie 11 w studio koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Zapraszam serdecznie. Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Raz, dwa, trzy, wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Ray Wilson, nowy album. Zapis niezapomnianego koncertu w Trójce oraz największe przeboje na 2 CD. Muzyczna podróż przez dotychczasowe dokonania. Od Genesis do Steel Skin. Podwójny album oraz DVD do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa firma Luna Park. Poleca Top Gitar i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Od 29 sierpnia do 4 września wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład notebook Dell z procesorem Intel Core i5 oraz dyskiem twardym 500 GB za jedyne 1899 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty, godzina 18. Przed kwadransem w Trójce mówiliśmy o tym, iż nie wszystkim podoba się to, co dzieje się na rynku w Krakowie. Miałem przyjemność być w Krakowie przez 6 lat w latach 67-73 i potem raz na rok, dwa razy w roku w latach 80. I rynek krakowski miał rzeczywiście swój klimat. Natomiast ostatnio, w ciągu ostatniego miesiąca, z konieczności byłem 3 razy w Krakowie. No i oczywiście z sentymentu poszedłem na rynek, bo chciałem sobie zjeść obwarzanka. I całkowicie się zgadzam z ludźmi, którzy twierdzą, że w tej chwili atmosfera na tym rynku i w ogóle ten rynek, to przypomina targowisko, nikogo nie obrażając, jakimś takim zaniedbanym powiatowym miasteczku. Dziękuję panu za telefon, choć był do siostry 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Za 19 minut, godzina 18, tu Trójka. Bardzo szybko wszystko się potoczyło. Dopiero co rozpoczynały się wakacje, a tu masz ostatni piątek. W poniedziałek szkoła. Właśnie zobaczyłem plan zajęć mojego syna. 6. klasa szkoły podstawowej od września. I proszę mi uwierzyć, byłem zdumiony. Pierwsze 3 dni w tygodniu dzieci mają po 8 lekcji. Zaczynają szkołę przed 8, kończą po 16. Ja się chciałem zapytać, czy państwo, podobnie jak ja, macie wrażenie, że to trochę przesada? Bo no nie wiem, jak 12-latek jest w stanie tyle godzin funkcjonować? Nie wiem, może ktoś skomentowałby ze specjalistów od dzieci coś na ten temat. Bo ja jestem zdumiony, szczerze mówiąc. 22 i 7 trójek to nasz telefon, mailem zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Do sprawy na pewno powrócimy, tyle że po 18, bo już za chwilę Beata Michniewicz i Puls Trójki. Onet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry. Gośćmi Państwa są Paweł Kowal z Polski Razem i Paweł Zalewski z Platformy Obywatelskiej. Do niedawna eurodeputowani. Proszę Panów, wszystko wskazuje na to, że premier Donald Tusk wbrew wcześniejszym zapowiedziom i wahaniom przyjmie stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, oczywiście jeśli je otrzyma. Rozstrzygnięcie w sprawie brukselskich stanowisk nastąpi najprawdopodobniej na jutrzejszym szczycie. Co panów zdaniem przesądziło, że polski premier stał się faworytem? Jego cechy, czy to jest kwestia układanki, do której pasuje? Przypomina mi się, to prezydencja Polski była w 2010 roku, tak? Dobrze pamiętam? Wtedy w grudniu, nie odpowiadam na pytanie, bo pani tak patrzy na mnie, wtedy w grudniu... No bo tak strasznie pan daleko sięga. Zaraz będzie wiadomo dlaczego już. Bo wtedy w grudniu była Wigilia Polska w Strasburgu i publicznie się chyba o tym nie mówiło. Wtedy wystąpił pan Doll, Józef Doll, były szef Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim i w taki zawalowany sposób, aczkolwiek jednoznaczny, powiedział po wystąpieniu Donalda Tuska, że dla niego szykowane jest coś więcej. Taka profetyczność Dola była o tyle ciekawa, że on jako pierwszy kiedyś, również w takiej nieprasowej okazji, no może nie w wąskim gronie, ale jednak w zamkniętej sytuacji, przepowiedział, wiedział oczywiście już, że Buzek zostanie szefem Parlamentu Europejskiego. Ja od tamtego czasu, ponieważ traktowałem zawsze Dola poważnie, bo to jeden z niewielu europejskich polityków, który jest mało znany, bardzo wpływowy, mało mówi, a jak mówi, to wie, co mówi. Czułem, że coś jest na rzeczy. A myślę, że w ostatnim miesiącu... tak długo trwało, tak? No, urabianie opinii? Ja nie jestem zwolennikiem, żeby wszystkim politykom robić w kółko testy językowe, ale o tym, że Donald Tusk ćwiczy angielski, to mówiło się już od 3 lat. Się przygotowywał do tej roli. No, ale ja myślę, że każdy człowiek, który nie zna angielskiego, może ćwiczyć angielski, prawda? No, tym niemniej Józef Doll to wtedy powiedział, więc jednak o tym jakaś rozmowa wtedy była. Ujawniłem teraz sensacyjną wiadomość. A ostatnio myślę, że do tego przyczynił się po prostu fakt, że no jest takie poczucie w Unii Europejskiej, w Brukseli, że z jednej strony trzeba zadowolić trochę Anglików, czyli dać coś komuś spoza strefy euro. Z drugiej strony Europę Środkową, ponieważ jest takie wrażenie, że Europa się rozjeżdża, że Unia Europejska się rozjeżdża. To wszystko razem i fakt, że Donald Tusk nie jest kobietą, bo to było chyba dla mężczyzny przeznaczone stanowisko jednak, może zdecydować, że to będzie on. Czyli pani premier Danii nie ma szans, bo jest kobietą akurat. No, pewnie będzie w odróżnieniu od Donalda. Jeżeli kobieta ma być szefem służby zagranicznej, no to wtedy ustalono, że tym szefem Rady Europejskiej. A jeśli nie, to odwrotnie. Ja myślę, że proszę, to nawiasem nie mówiąc, jest kwestia... zaraz do tego wrócimy, ale czy to nie jest, mówiąc najdelikatniej, zabawne, żeby w momencie, kiedy Europa ma naprawdę duże problemy, bawić się w jakieś układanki i parytety? To jest na czas wielkiej pokojowej nudy zadanie chyba, a nie na czas okołowojenny niemalże. Ja myślę, że pani redaktor ma rację. Czas zagrożenia to jest czas dla polityków z charakterem, polityków wyrazistych i polityków z programem. Natomiast parytety są ważne, dlatego że Unia Europejska jest w stanie realizować interesy bardzo rozbieżne 28 państw, dzięki innymi, dzięki właśnie polityce parytetów. Natomiast ja zwrócę uwagę na inny czynnik. Po pierwsze, pani premier Danii jest socjalistką, ale bez poparcia głównych rządów socjalistycznych w Europie, czyli bez poparcia Paryża i Rzymu. Paryż i Rzym popierają panią Mogherini, minister spraw zagranicznych Włoch, na stanowisko wysokiego przedstawiciela do spraw polityki zagranicznej. A więc to jest taka kandydatura, która bardzo często nazywa się kandydaturą spontaniczną, bez specjalnego zaplecza w Unii Europejskiej. I to już rozwiązuje problem, dlaczego akurat nie pani premier Danii. Niemniej pytanie, czy, bo też mówiono o innym kandydacie Europy Środkowej. Ja przypomnę na przykład albo Ansipie, premierze Estonii, ale ja przypomnę jedną rzecz. Otóż poprzedni szczyt zakończył się ustaleniem, które zostało przyjęte to dzięki Polsce, że Europa Środkowo-Wschodnia musi mieć jedno ważne stanowisko. Dlatego, że wtedy był taki pomysł, aby ograć Europę Środkową i Wschodnią i żeby nie było ani Sikorskiego, ani Tuska, ani nikogo z Europy, z naszego obszaru na tych ważnych stanowiskach. Ale to tylko są te dwa ważne stanowiska? Przecież no, taki komisarze są o wiele bardziej znaczące, przynajmniej niektóre. Ale każdy tak ma z urzędu. Nie są, tak, każdy kraj decyduje swojego komisarza. Prawda? To prawda, ale akurat stanowisko szefa Rady jest stanowiskiem wyjątkowym, podobnie stanowisko wysokiego przedstawiciela. No mówiąc krótko, to wynika z jednej strony z układanki, ale to, że Tusk uzyskał to poparcie, to wynika w moim przekonaniu z pewnej refleksji, która ma miejsce w Europie, polegającej na tym, że coraz więcej polityków zdaje sobie sprawę, iż ten rozdział na Europę, która czuje się bezpieczna na Zachodzie i czuje się zagrożona na Wschodzie, musi zostać zakopany i że instrumentem do tego jest między innymi powierzenie polskiemu premierowi funkcji szefa Rady, a chcę powiedzieć, że to nie jest tak, jak mówią nasi koledzy z opozycji, że szef Rady to jest takim sekretarzem. No właśnie chciałam zapytać, czy Rady. To, że Van Rompuy był taki mało widoczny, wynikało z jego charakteru, czy z tego, że nie miał możliwości być bardziej widoczny i bardziej on zdecydowany? Widoczny u nas, dlatego że on się zajmował przede wszystkim problemem, który jest ważny dla Belgów, czyli kryzysem strefy euro i znajdowaniem rozwiązania tego kryzysu, także instytucjonalnego, związanego chociażby z Unią Bankową czy Unią Fiskalną. I on w tym zakresie był niezwykle aktywny, tylko że Polska tego nie dostrzegała, bo Polskę to dotyczyło w mniejszym stopniu. Natomiast chcę powiedzieć... Był aktywny, ale czy też jego zdanie było znaczące, liczyło się? Tak, on miał swoją własną agendę i był w stanie w istotnych sprawach ją przeprowadzić. Natomiast ja chcę pokazać różnicę. Pan Van Rompuy był byłym premierem, kiedy został nominowany. Donald Tusk jest obecnym premierem. Van Rompuy był premierem szalenie miłego kraju, ale jednak bardzo pogrążonego w kryzysie, na granicy rozpadu. Kryzys walońsko-flamandzki jest bardzo istotny, rozdziera ten kraj. Polska jest jednym z największych krajów Unii Europejskiej i Tusk był mianowany nie jako taki polityk urzędnik, jak Van Rompuy, ale jako polityk, który w ciągu ostatnich miesięcy niezwykle aktywnie zabiegał o bardzo kontrowersyjne projekty w Unii Europejskiej, zwiększające jej bezpieczeństwo. W tym między innymi przedstawił swój ważny plan bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Jeżeli teraz ktoś wyobraża sobie, że polityk, który dzisiaj jest politykiem ważnym, rządzi w Polsce, ważnym krajem Unii Europejskiej, ma niezwykle ważną agendę i realizuje tę agendę na arenie Unii Europejskiej, będzie po prostu sekretarką dla pani Merkel i Hollande'a, to znaczy, że nic nie rozumie z Unii Europejskiej. A to znaczy, że Hollande i Angela Merkel rozumieją, że to nie będzie sekretarka. Otóż to jest moja wielka nadzieja, że dotarło do przywódców największych krajów to, o czym mówimy tutaj, o tym, że ten rozdział w zakresie poczucia bezpieczeństwa grozi fundamentom Unii Europejskiej i uruchamia logikę jej rozpadu. I żeby uniemożliwić, znaczy, żeby utrzymać Unię, żeby ją dalej konsolidować, żeby zablokować ten proces, o którym mówię, tak, że on się może zacząć, ale właśnie chodzi o to, żeby on się nie zaczął, żeby nie zaczęła się ta logika zmierzająca do rozpadu Unii, potrzebny jest polityk typu Tuska w kluczowym miejscu, gdzie podejmowane są decyzje w zakresie bezpieczeństwa, bo te decyzje podejmują państwa, a nie komisje. Polityk typu Tuska według pana to jest jakiego typu polityk, Paweł Kowal? W tej sytuacji. Wrócę do wcześniejszego pytania, ale tylko na sekundę. Znaczy ja osobiście uważam, że wobec kompletnej porażki Unii, jeśli chodzi o reagowanie na kryzys i wojnę ukraińsko-rosyjską. Nawiasem mówiąc, po co jest dzisiejsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych w Mediolanie, jeżeli on jest właściwie z zasady bezdecyzyjne? No, ale to jest tradycyjne spotkanie, które się raz w roku odbywa w tak zwanym formacie Gimnis. Ono jest po to, żeby się lepiej poznali, sobie porozmawiali i przygotowali pewne decyzje. Ono się powinno odbyć. Natomiast obrady Rady powinny być poświęcone wyłącznie kryzysowi. Ja się zgadzam z panią. Powinien być jakiś bat na ludzi, którzy za coś odpowiadają. Otóż zanim zostaną wybrani nowi, to ci, którzy za to odpowiadają, powinni dostać jakieś zadania. Tak się powinno pracować w polityce. A nie jest tak, że oni po prostu nie wywiązali się ze swoich obowiązków. Ale co, Lady Ashton jeszcze powinna do października popracować ja i przypomnieć, że jest wschód Europy? Ja nie będę tutaj zdradzał tych tajemnic, bo nie jest to takie ważne może, ale dla wszystkich tych osób, które się nie sprawdziły, szykuje się nowe już stanowiska. Niekoniecznie nowe komisariaty, ale może jakieś nowe stanowiska w innym miejscu. Ja uważam, że to jest strasznie demoralizujące. Jeśli ludzie, którzy mają taki aparat, osobiste zarobki, ale także ogromne możliwości organizowania swojej pracy, wychodzą po prostu z pustymi rękami, szykują się do nowych stanowisk i o tym się tylko mówi. Pani Ashton teraz rzeczywiście mogła coś zrobić w sprawie ukraińskiej chociażby. Popełniała w ostatnim czasie błąd za błędem, który ją absolutnie dyskwalifikują. Od 2010 roku popełniała te błędy. Błąd za błędem. I uważam, że z tego powinno być polityczne rozliczenie. A jeżeli nie, to znaczy, że Unia jest niedemokratyczną instytucją. A wracając do Tuska, premiera Tuska. Ja to traktuję tak, że Donald Tusk staje się nową, niezapisaną kartą. I to jest jego wybór, panie pośle. To nie jest tak, że on automatycznie będzie Metternichem i Kissingerem i wszystkim naraz dla Unii Europejskiej. To jest tak, że on faktycznie być może tym razem będzie politykiem, który nie będzie kalkulował, bo już jest u szczytu. Dostanie coś naprawdę dużego. Jest u szczytu. I będzie, nie będzie może kalkulował, że następne wybory. Tylko faktycznie, jeśli zrobi Unię Energetyczną, jeśli wrzuci jakieś nowe inicjatywy, bo jego stanowisko mu daje takie możliwości. To jest jedna z możliwości, ale jest też druga. A wracając do tej mocy, przepraszam, bo to jest bardzo ważne. Że on będzie faktycznie, dlaczego sekretarką? Takim rejentem Unii Europejskiej. I tak też możliwe, proszę, że potraktuje to jako konkretny, kolejny punkt w swoim CV i to wszystko. Dzisiaj nie wiem jeszcze, ja mu życzę, żeby się spełniła ta pierwsza wersja. Wszyscy ale tutaj mówią o zaszczycie i awansie, ale wielu komentatorów podkreśla, że lepiej być premierem, urzędującym premierem dużego państwa w Unii Europejskiej, niż głową. Ale Polska tak czy inaczej będzie miała premiera, natomiast dla Polski ważne jest... Może panią premier. Natomiast dla Polski ważne jest i dla Europy Środkowej, i dla Unii Europejskiej ważne jest, żeby ktoś o profilu Blaira, a nie Van Rompuya, został szefem Rady. I Tusk ma profil Blaira. I pan poseł ma rację. I tak naprawdę zgadza się ze mną. Bo to, co pan powiedział, to sformułował pan tezę następującą. Wszystko jest w rękach Tuska. Tusk ma możliwość rozepchnięcia swojej funkcji, bo to jest metoda unijna. Unia się bardzo często reformuje i zmienia, nie dlatego, że jest coś... Rozepchnięcia, w każdym razie wykorzystania do końca. Wykorzystania do końca i stworzenia nowego modelu funkcjonowania szefa Rady, to po pierwsze. Ale po drugie, i tego pan też nie zakwestionował, jest wybierany przez członków, jutro będzie wybrany przez członków Rady, którzy wiedzą, kim jest i kim może być Tusk i się na to zgadzają. A więc mówiąc krótko, Tusk będzie miał mandat i legitymację do tego, żeby nie być malowanym szefem Rady, ale autentycznym, realizującym program bezpieczeństwa Rady. I teraz rzeczywiście wszystko od niego zależy i należy trzymać kciuki za niego, żeby on to zrobił, należy go mobilizować, należy go wspierać, a nie należy mu kłaść kłód pod nóg. To nie jest uwaga do pana, tylko do tych wielu... Ale szczypać wielu, można w ramach mobilizacji. Pan, w Polsce szczypie się już każdego, nie wiem, czy to ma sens. Natomiast uważam, że warto pokazać, że ta szansa istnieje i warto jest skonsolidować się, żeby tę szansę wykorzystać. Chciałbym jeszcze zapytać, mamy bardzo mało czasu, o panią wicepremier Elżbietę Bieńkowską, bo jej nazwisko też się pojawia, jakoby miała być kandydatką na polskiego komisarza. Mi się wydaje, że będzie polski komisarz, którego nazwisko będzie się zaczynało na B, ale niekoniecznie będzie to pani Bieńkowska. A to będzie pan Bielecki, tak? Proszę zgadywać. A pani Bieńkowska, dlaczego nie pani? Jak kiedyś przewodniczący DOL, tak zrobiłem takie. A pan, jak uważa też, jakaś zagadka? Pan Paweł Zalewski? Jakaś zagadka w sprawie komisarza? Ja myślę, że polityka to zbyt ważna sprawa, żeby tutaj tak rozwiązywać zagadki, ale... Ale to jest tak, że jak będziemy mieć szefa Rady Europejskiej, to gorszego komisarza? Nie, to znaczy, to nie ma żadnego związku. Uważam, że Polska ma szansę również na istotne stanowisko w ramach Komisji Europejskiej, niezależnie od tego, czy to będzie pani Bieńkowska, Hibner, Bielecki czy Sikorski. Jedno zdanie na poważnie. Znaczy, jeżeli już mówimy o tym mechanizmie, każdy kraj ma jednego komisarza, to mi się wydaje, że jedna rzecz jest naprawdę do zmiany. To znaczy, to nie powinna być taka indywidualna decyzja premiera, ktokolwiek by nim nie był. To jest komisarz, który wynika z traktatu, nie jest dla jednej partii, jest reprezentantem kraju. I on jest w imieniu kraju, członka Unii Europejskiej. Potem oczywiście przeobraża się zgodnie z traktatem urzędnika Unii. Ale co teraz pan proponuje? Sposób zgłaszania? Nie, to nie chodzi o większość. Jest to nie chodzi, chodzi to przeforsować. To nie chodzi o większość. Zmienimy mechanizm wyboru, ale na przykład właśnie, przez Sejm. No tak, ale to w ogóle w takim razie, jak premier ma większość, mógłby o wszystkim decydować w kraju, ale nie dobrze, o się zgadzam. Decyduje. No dobrze, ja jeżeli jaka teka byłaby najlepsza i realna? Ambasadora się wysyła i jest cała skomplikowana procedura, a ktoś na tak ważne stanowisko, po prostu decyzja premiera, mi się wydaje, że to jest błąd u nas. Że to buduje. Ale to w każdym kraju tak jest. Ale to jest błąd. Dobrze, ale panowie, naprawdę kończymy. Która teka byłaby dla nas pożądana? No, jeżeli to stanowisko Tuska jest takie, jeżeli on zostanie szefem Rady, oczywiście będzie takie szczególnie polityczne, to pewnie do kompletu pasowałaby wyraźnie gospodarcza teka. No, pełna zgoda. Szef Rady ma gigantyczny wpływ na politykę zagraniczną Unii Europejskiej, większy niż wysoki przedstawiciel, więc tutaj pani Mogherini mam nadzieję, że nie będzie szkodzić. Natomiast naszą ambicją powinna być ważna teka gospodarcza. Bardzo dziękuję. Paweł Kowal z Polski Razem i Paweł Zalewski z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję serdecznie Beata państwu. Do usłyszenia. Euronet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Autopromocja. Pink Floyd to coś więcej niż jazz. Zespół złożony z wybitnych instrumentalistów, dowodzony przez charyzmatycznego lidera Wojtka Mazolewskiego. Zapraszamy na retransmisję trójkowego koncertu Pink Floyd z maja 2012 roku w niedzielę tuż po 20. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 sierpnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Samolot z rosyjskim ministrem obrony nie wpuszczony w przestrzeń powietrzną Polski, podaje agencja RIA Nowosti, a potwierdza ją polskie wojsko. Prezydent o szansach premiera na ważne unijne stanowisko. Należy traktować jako ogromny sukces Polski, ale również i docenienie osobistych zasług i umiejętności premiera. Groźny gang rozbity przez policjantów z Lublina. Samolot z ważnym rosyjskim politykiem nie wpuszczony nad terytorium Polski, podaje agencja RIA Nowosti. Według niej Tu-154 zwracającym ze Słowacji do Moskwy szefem rosyjskiego resortu obrony Siergiejem Szojgu nie dostał zezwolenia na przelot nad Polską. Maszyna wylądowała w Bratysławie. Z powodów formalnych nie było zgody w sprawie przelotu rosyjskiego ministra nad Polską, potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Jego rzecznik, podpułkownik Piotr Walatek, tłumaczy, że zakaz został wydany z powodów proceduralnych. Minister obrony Rosji nie otrzymał zgody na wlot, ponieważ lot był zgłoszony jako lot wojskowy. Taki lot powinien być zgłoszony 7 dni przed planowanym terminem jego wykonania. W szczególnych przypadkach ten czas może być skrócony. Lot, jak był realizowany w tamtą stronę, był on zgłoszony jako lot cywilny. Być może jest to pomyłka ze strony pilota. W tej chwili trwa wyjaśnianie, jak do tego doszło. Dodam jeszcze, że Siergiej Szojgu uczestniczył w Bańskiej Bystrzycy w uroczystościach 70. rocznicy wybuchu Słowackiego Powstania Narodowego. Teraz głos prezydenta w sprawie możliwej nominacji Donalda Tuska na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Bardzo realną propozycję i szansę na objęcie niesłychanie ważnego, eksponowanego stanowiska w Unii Europejskiej przewodniczącego Rady należy traktować jako ogromny sukces Polski, ale również i docenienie osobistych zasług i umiejętności premiera. No ale zobaczymy, nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca, więc poczekajmy jeszcze trochę, zobaczymy, co ten następny dzień przyniesie. Następca Hermana Van Rompuya ma zostać wybrany jutro na szczycie Unii w Brukseli. Unijni dyplomaci twierdzą, że Donald Tusk będzie na tak, jeśli dojdzie do zgody większości unijnych państw w sprawie jego kandydatury. Ale rzeczniczka rządu powiedziała rano w Polskim Radiu, że premier jeszcze nie podjął decyzji w sprawie przyjęcia nominacji. Jeśli się zgodzi, to kto zastąpi go w fotelu premiera polskiego rządu? Karuzela z nazwiskami już ruszyła. Najczęściej padają dwa nazwiska szefa MON-u, Tomasza Siemoniaka i marszałek Sejmu Ewy Kopacz. Jeśli będzie tego sytuacja wymagała, to pewnie tak. Tak, Ewa Kopacz odpowiada na pytanie, czy byłaby gotowa objąć tekę premiera. Nie brak też głosów, że Tusk powinien zrezygnować z kierowania Platformą Obywatelską, a walka o przywództwo osłabi wewnętrznie tę partię. Szef klubu PO Rafał Grupiński przewiduje zupełnie inny scenariusz. Zapewne Donald Tusk pozostanie szefem Platformy Obywatelskiej, więc nie martwiłbym się o Platformę. Innego zdania jest były sekretarz generalny PO Grzegorz Schetyna. można sprawdzać, można uważać, że to jest technicznie czy statutowo dopuszczalne i możliwe, ale formalnie to jest jednak tak wielka odpowiedzialność i inne emocje, że to bardzo trudno połączyć. Dopóki Donald Tusk oficjalnie nie powie, że zamienia miejsce pracy z Warszawy na Brukselę, a szefowie państw Unii Europejskiej tego nie zaakceptują, poruszamy się w sferze political fiction. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Lubelscy policjanci rozbili gang, który zajmował się czerpaniem korzyści z nierządu i praniem brudnych pieniędzy. Zatrzymano 5 osób. Wobec 2 śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Chodzi o małżeństwo, Polaka i Ukrainkę, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Beata Sekiankowska. Prokurator przedstawił im 3 zarzuty. Pierwszy dotyczy kierowania i założenia grupy przestępczej. Drugi dotyczy czerpania korzyści z nierządu od lipca 2013 roku do sierpnia 2014 roku w Lublinie, Chełmie i Zamościu. Trzeci natomiast zarzutów dotyczy tak zwanego przestępstwa prania brudnych pieniędzy. Zatrzymani nie przyznali się do winy. Studencki protest przed budynkiem Politechniki Śląskiej. Studenci nie zgadzają się na zamknięcie katedry transportu szynowego. Rektor zdecydował, że od października zastąpi ją katedra technologii lotniczych, a z tym studenci się nie zgadzają. Nie do końca wiemy, jak to będzie wyglądać, ponieważ część kadry odchodzi, część wykwalifikowanej kadry, która nas utrzymała, która nas przygotowywała na poprzednich latach. Ja jestem studentem 5 roku, ale są jeszcze studenci młodsi, studenci, którzy będą teraz na 3 rok, którzy w dużej mierze nieraz wybrali tą specjalność po to, żeby studiować przy katedrze. I oni wybrali specjalność w czerwcu, a decyzją w lipcu katedra została zamknięta. Chcemy pokazać innym studentom, że tak naprawdę można walczyć, że jak studenci się zbiorą, to można coś zdziałać. Władze uczelni jak dotąd nie odniosły się do postulatów studentów. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Wieczorem i w nocy z północnego zachodu będzie się przesuwała strefa opadów. W nocy deszcz dotrze do Trójmiasta i do Łodzi. Temperatura tej nocy od 9 do 13 stopni. Jutro wszystkiego po trochu. I słońce, i chmury, i deszcz. Najwięcej przejaśnień na zachodzie, a najwięcej deszczu na Mazurach i na Lubelszczyźnie. Temperatura wyrównana. W sobotę będziemy mieli od 20 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 3 września w Saturnie. Aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony smartfon Nokia Lumia 630. Czterordzeniowy procesor 1,2 GHz. Aparat 5 megapikseli z czterokrotnym zbliżeniem cyfrowym. Obsługa 2 kart SIM za 599 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu. Ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze. Słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej. Teraz więcej. Całym kontem oszczędnościowym. 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 100 tysięcy złotych. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgżetoptima.pl. Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Może hot doga? Nie, no pierożki.